شب بخیر کوچولو، شیر عزیزای دلبندم، نام خدای مهربون، خدایی که همه رو دوست داره و شما رو بیش از همه. به شما گلهای باغ زندگی، پسرای گل، دخترای گل، شالا همه تون خوبین، مامان بابا هم خوبه خوبن. بچه ها میخوام من امشب یه قصه خیلی خوشگلی براتون بگم به اسم پلیس کوچولو. امیدوارم دوست داشته باشید. اگان تازه امسال رفته بود کلاس اول. اون مدرسه رو خیلی دوست داشت، درسش رو حسابی میخوند و معلم و مامان و بابام ازش راضی بودن. احسان از طرف مدرسه شده بود همیار پلیس. همیار پلیس میدونین یعنی چی بچه ها؟ همیار پلیس یعنی یه پلیس کوچولو که به بقیه یادآوری میکنه قوانین رو رعایت کنن و خدای نکرده اتفاقی برای کسی نیفته. احسان وقتی کارت همیار پلیس رو از دست معلم گرفت خیلی خوشحال بود. اون همیشه دوست داشت پلیس بشه. اون روز احسان با خوشحالی برگشت خونه و بعد از سلام به مادر کارت همیاری پلیس به مامانش نشون داد و گفت مامان من دیگه یه پلیسم. مادر صورت احسان رو بوسید و گفت آفرین پسرم، من میدونم تو یه پلیس موفقی میشی. حالا بیا نهارتو بخور، درساتو بخون که شب میخواییم بریم خونه عمو سعید. احسان خیلی خوشحال شد، تصمیم گرفت کارتشو برداره و به میلاد پسر عموش نشون بده. البته همیارهای پلیس باید همیشه کارتشون همراهشون باشه. وقتی سوار ماشین شدن احسان همه حواسش به پدرش بود. وقتی دید پدرش بدون اینکه کمربندشو ببنده حرکت کرد گفت بابا جون شما یه چیزی رو فراموش نکردین؟ پدر از نمیدونم چی پسرم، تو بگو. احسان گفت پدر جون ببخشیدا، کمربند منی، شما باید اول کمربندتون رو بندین بعد حرکت کنین. پدر لبخندی زد و گفت بله بله قربان، بله پسرم، به چشم. و بعد کمربندش رو بست. اما توی خیابون هم با سرعت بالایی حرکت میکرد. احسان گفت چرا اینقدر تند رانندگی میکنین؟ پدر گفت مگه تو دلت نمیخواد زودتر برسی با میلاد بازی کنی؟ احسان گفت چرا بابا جون، اما اینجوری که شما رانندگی میکنین هم پلیس جریمتون میکنه هم ممکنه خواهی نکرده تصادف کنین. مادر گفت خب حرف پسرمون رو گوش کن دیگه، آخه پسرمون امروز پلیس شده. پدر گفت آفرین آفرین پسرم. سرعت رو هم به خاطر آقا احسان گفت نه به خاطر من پدرون، به خاطر هممون. ما باید قوانین رعایت کنیم، به قوانین احترام بذاریم برای اینکه به کسی آسیب نرسیم. پلیسا به خاطر ما زحمت میکشن، تلاش میکنن شهرمون نظم داشته باشه. بابا من میخوام بزرگ شدم پلیس بشم، یه پلیس خوب. پدر خندیده گفت پس یادت باشه بابایی رو جریمه نکنی. یا احسان گفت پدر جون اگه قانون رعایت نکنین شما هم جریمه میشین، اونم خیلی زیاد. پدر گفت خب حالا ما باید چیکار کنیم که پلیس کوچولومون ما رو جریمه نکنه؟ احسان گفت به تابلوها دقت کنین پدر، موقع رانندگی با تلفنتون حرف نزنین. پشت فرمان چیزی نخورین. کمربندتون رو حتما ببندین و خیلی چیزای دیگه که باید رعایت کنین. وقتی رسیدن خونه عمو سعید، احسان کارت همیار پلیسش رو به میلاد ترموش نشون داد و گفت اگه تو هم همیار پلیس بشی، من و تو میشیم همکار. بعد هر دو خندیدن. موقع برگشت، پدر کمربندشو بست و با دقت رانندگی کرد و گفت پسر من یه پلیسه، من دیگه باید قوانین رو رعایت کنم و با احتیاط رانندگی کنم. گله قشنگم، ببینم شما در مدرسه همیار پلیسین؟ بله، آفرین به شما. اگر هم نبودین، لطف کنین به کسان که توجهی به قوانین نمی کنن، البته با مهربونی مثل همیشه تذکر بدین تا خونه کرده برای کسی اتفاقی نیفته. آخه پلیسا برای ما خیلی زحمت میکشن، در تابستون، زمستون، در برف و سرما توی خیابان ها میستن و به همه کمک میکنن که ماشین ها راحت تر حرکت کنن و تصادفی پیش نیاد. پس دیدین کارشون خیلی پر زحمته. ما باید به پلیسا احترام بذاریم و به بچه هایی هم که پلیس کوچولو هستن خیلی دیگه احترام بذاریم. پلیس کوچولو ها، عزیزای دلبندم، شبتون بخیر، خدا نگهداره، حمید باشه.